الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورة المزمل سورة جن بس ذكرته او نزول کې پس د صورت قلم نو هم مناسبت هم یو داو چې سورې جن کې اثبات شو دا اصل مقصد و نقلی دلیل سرا دا جناتونا او بیانات دی دوارو صورتونو که اللہ ہوئی چدا مقصد ارس ہوئے دا توحید دا اللہ ارس ہوئے او دی که غفلت نکار ماخلے تو امداو چل تکیم تدوارو ذکر کرو مسلمون او قاسطون دیکی با دا فرعونیانو ذکرو کی چدا مثال لقاسطینو لی ظالمان خلقو ادر امداو چی جن کے ہوئے چلنا سمعنا قرآنا عجبا دی صورت کی ہوئی چلنا هذه تذکرہ دا قرآن تذکرہ دا عبرت تے نصیت تے او بلداؤ چی کل دا جناتو سبب دا ایمان دا قرآن او ریدلو دی صورت کی ہوئی چو ورتل القرآن ترتیلا دا بیانوئے لولے چی خلق مسلمانان شو لکا پیریان چی مسلمانان شو دعوت صورت ترغیب القرآن او صورت کی اوامر دی سو پیغمبر تا یولس او سو مومنان تا شپک اٹول ولس اوامر دی دی دینا شروع کی قم اللیل یو او انقص او زد ورتل القرآن وذکر اسم ربک وتبتل فاتخذه وکیلا واصبر وَهْجُرْهُمْ وَذَرْنِي دا یولس پا دی اول عیسیٰ کی پیغمبر دا پارا نرست عیسیٰ کی مومنان تا ذکر گئی فقرأوا ما تيسر فقرأوا ما تيسر منه دوزل ہوئی اقیم الصلاة فات الزکاة فاقرض اللہ اخر کیوی واستغفر اللہ نولس اوامر یولس پیغمبر تا ادا نور شپک مومنانو تا دی اٹول دا قرآن پا ترغیب کیو پا تلاوت کیو پا رسولو کی مرتب دا صورت ترغیب قرآن تا و تحزیز دا دی پا تلاوت باند تخویب دنیاوی دفار دمن کرینو دفرانیان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزملو اے کمبل اغسطن کیا قبل لیلا ادری گا اللہ تا ٹولش با اللہ قلیلن مگر لگ وقت آرام کوا نصفہو سو کوئی دا قلیل انا بدل لے حسائی ندے ذکر نیم اشپا لگئی چیاغا قلیل سشے دے نصفہو نا دا دا لیل نا بدل لے چودری گا ٹول اشپا مگر لگنا مچه لکت نلرشنو سور پاتشو نسبهو نیمش پا اللہ تودریگا و نیمش پا آرام کوا چستا اول عمر دے جون دے دا شباب زوانی دا اوین قسمنو قلیلا او یا کم کا د دینې مش پینا او درې دل نو یوې څو درې گا او دوش په دوی سي آرام کا او زید علیهم او یا زیات کا په دې نسب باندې جو بنی سب باندی زیاد شی ناغدری سی شوی دوئی سی حرام او یو ایسا ادری دل دا صدری قسمی اتاو خو چپا اول وقت کی نیم اشپا ادری دل او نیم حرام کول او چپا آخری وقت کی بیا دوی سے آرام کول او یوی سا قدر ذل عروس تی بیا دوی محیصا دی صورت کی تفصیل رازی ورتل القرآن ترتیلا اولولا قرآن جدا جدا بیل بیل انا سنلقی علیک قولا سخیلا بیشک مونگا نازلو تا تا بتا باندی او قول دیر درون سقیلا فی الابلاغ رسولی اگران دی لا فی التعلم ازدکڑ خواسانا دا اللہ سورت قمر کے سلور دلو چه ولقد یسرنا القرآن للذکر نو یادولو تعلیم زدکول خواسان دی رسول دیر گران دی سخیل فی الابلاغ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ بِشَكَا دا وقت شپیچ دی یا شد دوت ان دا ډیر مضبوط ته په الفت کې او محبت کې د الله سره قوم لیلا د شپې هم د تذکر وي کاغه نیمه دا او کلګه دا کډیره دا خدا وخت د قران د تلاوت سره ډیر موزون دی زکه دې کی خاموشي اومیو دې کې انسان فارغ البال ضرورت سکون حاصلی نو الله سره تعلق ډیر مضبوطی پاک او مقیل او ډیر درست دی په وینا کې چې قران لولي نو غلطیو پکې ناراضي خطایو پکې ناراضي ځکه ذهن ته چې سکون حاصلی نو په جبا کې غلطی ناراضي ریو د دیو جنوم در تشپاوی او بل ان لک فی النار سبحا طویلا یقینا استاد پارا پروازی کې شغل دی ډیروګد دروازه خو استاد دعوت ته ډیروګد کار دی هاي کې هوته نو سمي واذکر اسم ربک او بیان کا نم ذرف پل پو احدانیت سران و تبتل الی تبتیلا او جدائیو کا دا اللہ سراد مخلوقنا پورا جدائی تبتل لبتل ندے او بتل ویلشی زان لکی دل خالکی دل مریم تا بتول ویلشی زګدا غیر اشتنو چا سره بتول تبتل ویلید رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ناغا مسئلہ دادا خام دا سی بیان کوا چیغا اللہ رب دا مشرق او دا مغرب دیم نشتے بل حاجت روابی ددنا پس انی سادل را قبل دی موار چونکہ دا مسئلہ گرانا دا مشکلات پا کڈیر دی نتسلی وصبر علاما یقولونا و صبر کوا باغ ټول خبرو باغ ډیرو اعتراضونو شکوک او شبهات چې داخله قوای د دې خبرې او د دې په ذره دي به حساب دي او علاج د قیاو دي چې واسبر هر ټول علاج واجرهم پرېګدا دي لران حجرن جمیلن پر خود الخیستان چی فس پحس سبح الجمیل مخوانا وا پر خود الخیستان چی دی پوانشی او تا تینا حجرت کری نو چی تلیان شی مدینی تا نمکا کی بدی ما تا یواز پاتشی زبا سر بیا گورمان خواه وزرنی پریدما اللہوی زیمه کنا تتینا لارشا ازبا پاتشم پریدما لنا والمکذبین او دا خلق چار ستا دروغوائی توحید توم قرآن توم پیغمبر توم مکذبین دی مطلقاً ولین نعمت مالدار دی دی مال پو عجبان دکورت انکان دا مالی و بنین و محلهم قلیلا او محلت ور کدیلا لگوانتی سی او کال نیم ابی ابا پی عذابو نشوروش ان لدينا انكالا بشکا زمونگ سرا قسمون دی نمونی دی عذابون بیر نمونی نکالا او انکالا وجحیما جهنم دی وطعاما ذا غصت او خوراک دی چې بند له غصه ورولی زقوم دی عذابا علیما عذاب دی درناک دا بکلی دا عذابو یوم ترجف الارض والجبال یاد اگر وز چې جړق به وي دا ځمکه او غرونه ټول به یو ځل جړق او شی به دا غرونه کسی باندې رکھے مهیلا نرمی نرمی بس دا سی بالو سی په هوا کې چې لکه دا بوسا دا سمندر دا بوسا مهیلا ان ارسلنا الیکم رسولا شاهدا تخویف دنیاوی بیشکمونگا لیکلے تاسو تایو پیغمبر بیان ان کے اے مکیوالو دی امت توی شاہدا علیکم بیان کی تاسو تا دا قرآن لکه څنګه چې لګلې مونږه فرعون ته یو پیغمبر موسی علیه السلام پاسوا فرعون الرسول نافرمانی وکړه فرعون دا غي پیغمبر دې مثال ذکر کو چې عمل قاصتونا پریانو یې مونږ کوم ظالمان شته کنه بندیانو ایمون که خویو ظالمو فرعون چه اغدیر نم کلیو پا دنیا کی فاخذنا و اخذن و بیلا اونیو منگ دل را پنی ولو سخت سرام اخذت الرابیا او بیلا فکیفا تتقونا نی خلقو تاسو بسنگ بچه دسنا یومن دا عذاب دا غروزینا سخته دا غروزینا چوب گرزی ما شمان بوداگان ان کفرتم کجر دازو کفر کلی نو بچ بشه کافران خو نو بچ کی مومنان با بچ کی سرنگی و بچ شه کجر دازو کفر کلی او یقیننم کلی دخوا تازاب دا غروزینا چو بگرزی ما شمان لر بوداگان دروز بے بوداگان کی نا نا نسبت ظرف ظرف تشوی دیتا مجاز ہوئی اللہ بے بوداگان کی خوپا غروز کی سبب والا دروزی کن دیر سخت ہے دو وجینا ناغی کی خو قسم قسم چپی دی کنا نوی دا با آغا وقتی چه اللہ رب العزت آدم علیہ السلام تاوی چه ابعاسو بعصا نار دخپل اولاد ندی دور دا پارا برخ جدا کن آدم علیہ السلام باوی چه من کم من کم د سمره نه سمره یلا کما الله بو توي چې من 1990 پزرو کې یو تن پریدا دا نور خشاک دی پزرو کې یو تن پریدا نیا جالو لویل دا نشیبن نو ما شمان با بوداگان شی دا سنوری پا که دیر سخ وقتو ندی خوا چا لعلنا عمل نامی پا خلاس او چا پا پا کس لاسور کنو آ بودا شی السماء من فطرم بی اسمان با راوردی دن کی پا دی باندی کان وعده مفعولا وعده ذا اللہ کی دن کی دا د دې دومره سخت روزي نو سړی په سخت باندې خلاصيږي ولې چې وا سخت نه ده دوه نه دي ډېر سخت دی کنه نلاوي ان هذه تذکره والے کنه ځان سره هغه نو بل سره نشي بچ کېږي ان هذه تذکره دا تذکره والے پیریان واغست کنه قران عجبن فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا نو د زور کار نه دی هغه څوک چې خو هيشي چې خپل رب تلار نسی نو او دی نسی دي که خامخا تقدیر ښه فمن شاء ان يتخذ الى ربي سبيلا نو اتخذ چا دازه او یا رستو هغه څوک چې نسی خپل رب تلار او خپل يتخذ لار دی ونسی کنه بیا خو دا واخده ان سمانا کشاف وی التقرب والتوسل بالطاعات الله تیزان نزدیکی پتاعت او پا عبادت سرکن لار صدا خدا غا لار دا دا دا صورت مزمل نیمی صدا دا چه نازل شو یو کال پس ور پسی بیا تا بلی سا نازل شو چه ان ربک یعلمو دور پاسلو پاکی نو علا شل شو کلی نلسو نو تفصیل کی دا آیت چمخ کی اجمالا ذکر کو قم اللیل الا قلیلا نسبه او انقص او زدتا ان ربک یعلم بیشک رفستا خپویگی او تاوینی انک تقومو چی بیشک تو دریگی اللہ تازش پی فا اول ذل کی دزوانے پو وقت کی سمرا ادنا من سلسی اللیلی دا سینیز دی دو برا خوتا ادنے زکاوی چی اخو چا سکندونه نشو سماره لچی و تقریبا تخمینا کنا دا دا اول حال ذکر دی دو برخی دو سلسا دشپی ادری گاو یو ایسا آرام کوا دا اول وقتو بیا و نصفهو رو رو چی کمزوری رازی نو بیا با ادری ظلم کمی گی نو یا نیمش پا دریگا نو نیمش پا آرام کوا اچه داغی نا کم زوری راشی نو سلوسهو بیا دریم ایسا آرام دریگا و دوی سی آرام کوا و توائفتم من اللذین معاک او یواز تنی یو ڈلاو یو جماعت تی داغی صحابا و ناچتا سر دی بس دغا دا اللہ حکم دیتا استا او ادنا وغیرہ نسبہو دیویلی دی ولی زکا چی پورا اولش پودری دل داو دی انسان طاقت نبار خبر دا او یا پا دی سو پا دی وقتنو کی پورا کچ میچو دا خود انسان دا والله يقدر الليل والنهار اخو الله دې چند ذکرې د شپه او ورځ نو تاسو باندې آسان کړه ولي تقسیم کوي دا صورت دې امتیاز وجوه دي یو دا اوامر او بل تقسیم دریو قسمت د مؤمنانو علما الله د مخکنا پویدا الان تحسوه چې تاسو د شپه قران شه پراوسته په خپل عبادت کې ټول شپه لن تحسو چتا سوئے نشے راوستے پخپل عبادت کی پتا والیکم مہربانی اکڑا پتا سو فقرہو ما تحسر من القرآن نلولے تاسو آگا سورتنا آیاتنا چتاو تخیا دیخا من القرآن دا قرآن چغلتی گئے پکینا ندیت رد تل یو مانا اکڑا چی رد تل قرآن ترتیلا کی دوم دا چی آگا بلولی چتا تخیا دی اما تیسر ایوی ادمونس خبر ادھا خرستوی نو پا بنده بانده پا مانده کی قرآن تلاوت فرض ده مطلقا که فاتحه ده که غیر فاتحه ده خو قرآن لستل پا کی فرض ده او تخصیص نشتا ده ما تیسرا او چه تا تحسانی خان باقی منز کون کتا تا قلو هو اللہ و حد یادی نو پا دی کون چه نور دا تا نی یاد و کوشش کون کنا طول مرخو پا دی منز مکروحی علی مان سا یکونو من کم مرضا اللہ پویدو چه شیبا پتاسو که سوک بیمارانو دا یو عذر دی ځکه الله وی چې بس ما ته یسر چې بوج در باندې نه ځکه چې عذر دی دته نو مرز یو عذر دی او دویم پا خرونا و نور بداسی یضربونا فی الارض چې وی سفر کوي پزمکه کې یبتغون من فضل الله که سفر د هر څه د پاره که د جهاد د پاره او کده حلال رزق تجارت ته پاري نو سفر معذر دي نو ما تيسر او طلب کي د الله د فضل واخرون او نور به دریم قسم یو قاتلون فی سبیل الله چاغي به جنگ کي د الله په لار کې زغه بل عذر دي زکه وی چې فقر او ما تيسر منه به زکه مات کو چلتونه وسره ذکر کړو چې دا حکم زماته سره ذکر دي چې انسان ته آزار دي حضورونه دي مرض دي سفر دي jihad دي خدای به ګنې دی ویلي چې وزشه آرام کا او چوټی دا نه قران بسوک پری دي دا ځکه یوازې پیغمبر تامر نو چې قوم لیلا امت هم دا حکم خا چې فقرو فقرو قران وايي غره دا پرې نه دی باقی مو صلاته پابند کوي زمانځو واتو زکات او دا کې زکات او اقرض الله قرضا حسنا او بغیر د زکات نوم ورکړی د الله په دین کې مال ورکه مال ورکه خرج کین دوی زکات خونه دي هغه خیر خیرات او هغه تعاون بالبر والتقوا هغه کې کنه او ګر بیا ته وایم چې په ژوند کې او کې په ژوند کې چه مالوم پا خپل لاسی چه بل لاستا شنو دا مزی کوا چه مالوم پا خپل لاسی خو پا خپل خوخوان دی که پینزتی ورکه که لستی ورکه که شلتی ورکه ناغا با اللہ سر دیر وما تقدمو لینفزکم من خیرن اغا چه تازو مخی مخی ولی گل خپلو زنو دا پارا سا خیر سا عملو مالی بدنی تجدوه عند الله نا نرکی او به ممید الله سره خجزتا بخپل لاسی کنا نا غا نرکی اجید بل پلاس چو نوچه غدل ترکشنو علتا بیسنگا او ممی څنګه به عمومه هو خیرن چا بډیر برکتی شي کنه ډیر خیر او برکت دی و اعظم اجرن اډیر لوی به پاجرو په ثواب کې اجرن تمیز دی نن اجره ډیر لوی اجر به واستغفر الله هر عمل چې کوي هر عبادت چې کوي الله نه معافي غواړي ولې انسان دی کنه غلطین او خطاین خو نه خالی کی نو مې عبادت کوي هم ورپسې سوال کوي د الله نه چې الله تی قبول کی زما خدا غواسو او بنده دی عجز دی د غلطې او خطاې پتله ده نو که نقصان شوی نو الله بیشک الله بخشش کوونکی دی مهربان. سورة مد